Dërkuci porki në një jetim i tmerrshëm. Kujdes, shikoni. Duhet ta keni në shtëpin tuaj. Është madhështor, është i mrekullueshëm, ç'është ky nder i madh që i bëhet njerëzimit? Po, ç'është ky nder i madh që i bëhet njerëzimit? Këtu bëhet fjalë për mua. Dyqani kafshëve Akme, kanarina juaj, zotri. A marë funda, e kanarina ime, e ka më dërhure, e gjithmonë, e që në kim një, e njëku jena, e shtëpi i fokënushe, o tëriq! A puta linda, e ka rëgabuar, e kisha porositu që doja një kanarin edhe jo një përbidesh, alo, e dyqani Akme? Si më bët këta ure, e kisha porositu një kanarin edhe jo një qen? E pa qatë dreqin ke atëherë, ju i qen keni me fatë. Ashtu, unë nuk jam e fatu, unë... Në fund të fundit keni është miku më i mirë njeriut, apo jo? Është privilegj për juve që të keni një kafshë të tillë. Nuk ne jemi privilegjuar, unë porosita një kanarin, edhe dua një kanarin. Nuk dua një qenë, edhe ti jashtë, jashtë e këtej, atë të rishë. Dëgjoj këtu mërti, ti nuk e qenë, unë nuk kam padron, është e shkruar që ne të dy të formojmë një çift. Mendoj mirë, ke parë ndonjëherë në vend të zogut të fitosh një qenë? Ja, nuk ka ndodhur kurrë, ndërsa unë jam një nga qenë nuatës më të mirë, nuk më shpëton asgjë. Shiko këtu, shiko atje, edhe këtu, ja këtu, ja atje. Shiko atje. Ku? Atje. Le të shohim anën tjetër të medaljes. Është bukur të kesh një qenë afër. Është gjë e më e bukur në botë. Zotri, e pash çfarë bëre? Të zëshme shqelma një bebe të vogël të pambrojtur, e shumë i keq, je një kafsh, jasht! Habe, atër, mërti, e të habe, atër! Pa? E, është duku, e ku, e kuptove, e jasht, Pra ti mua nuk më dash ke kështu, Po, e nuk të dua, mirë the! Në regull atëherë, mua të mjerit nuk më mbetit gjë tjetër. Ti jap fund njerë mirë. Të hidhëm nga kjo dritari për të shkuar në parajs. Ajo, lutë ma, mos e bëj. Jam të mirë, o mik. Mama? Ajo, zoti mas. Po kërkon njeri, o mik. Me thik? Nuk do të më... Nuk do gëzosh, besoj. Me ndo për miqësin e vjetër që në lidhë. O, si munde. Do lej plaka të betonë. Do të arnoj qërapet. Do të gatuj dhe do bëjmë pjatalares në ngushin. Mund të qëndroj? Mundem? Mundem? Mirë, a mund të rishë. Tani do të bëjmë njërë, diçka për ty, do të të qepa, palto, atë pukur për timër. O, sa mirë, do të kem edhe unë një karderon. Prit, pas qithash, du të bëjmë një model. Do ma bësh, do pëpet, do ma bësh, do ma bësh, bëje. Qështë? Ç'kemi këte nga ty? Sa vënde kam parë dhe sa gjëra kam bërë? Mësova këngë, mësova valle? Pa? Jam komshiu i katit Cipër, do pushosh me dëzhurm, apo do vija ty poshtë dhe ta qep njere mirë gojen? Ashtu? Hapi veshët mirë marë majmoni shpifur, mos u lodh kodë se vi unë atje lartë. Ma dje pse nuk fillon të thuash ludjet se unë po vi? Arabe, arabe, arabe, arabe! A i katit lartë do të flas me ty, thot që ka diçka për ty. A vërtet? E po, është shumë i sjellshëm, po shkoj me një të takoj. A mirë dita, zotri, jam komshiu i katit poshtë. A, tira qënga, a? Këto mbeturina deri, ti i ke? A mirë, e dakord, a unë, a ti të pranoj humbjen. Unë kuptova ku e ke hallin, pra ndaj mund rish, tu t'jesht qeni edhe unë do t'jem sotria. Nuk e di, në fund të fundit, nuk jam i sigur nëse do t'kaloj mirë këtu. Ka shumë shurëm. Më bezdisin zëngat të tua me komshiun lartë, tre muja në cilën jeton, mbi të gjitha unë duhet të mendoj për shëndetit tim. Ti më kupton apo jo? Kështu pra mikë mos të t'vi keq. Ashtu, masik, ashtu vedo sun, atë vërt. Pa filloj, atë të duhu. Ah, ah.